بعد اثبات د قیامت وی او تاسو تبا مناظر د قیامت بیانوي چې لکه ورځ د قیامت شي په قیامت کې به حالات سوي د مؤمنانو بس حالات دي د کافرو بس حالات دي دا ښکلې ښایسته نقشه د قیامت چې دي مونږ او تاسو ته دا صورت پیش کوي. اکابر وی دا عقیدې په مسله کې نور هم ډېرې غټې مسلې دي خو یو مسله پکې د قیامت ده. د کم سړي چې یقین یې په ورځ د قیامت دا یقین او دا عقیده ګوري په انسان کې عجیبه انقلاب پیدا کوي. عجیبه اعمالو کې په معاملاتو کې په اخلاقو کې هغه څه وي هغه بیا بل قسم حالات دي. سړي عقیده د قیامت نی افعالو کې ځان ته آزاد وي په خبرو کې ځان ته آزاد وي په معاملاتو کې ځان ته آزاد وي خو چې قیامت مسله وي نه قیامت را روان دی الله ته پیشي ده بس دا چې راشي بس هر څه سړی را کنټرول شي. چونکې د قیامت د مسلې مخالفین زیات دي ښه مخالفین د قیامت نه انکار کوونکي زیات دي او د مختصر دا مسله ده چې کله د یو مسلې مخالفین زیاتی نو دا خبره چې ته بیانې نو په کلکه طریقې سره بیان که په کلکه طریقې د کلکې طریقې د بیانولو یو دا مسله ده چې حلف پکې وکړه حلفیه طورې بیان که دا مسله وکړه او قسم دغه که چې زما د قسم وي چې دا کار داسې شوی دی نو الله پاک حلفیه طور باندې وایي لا اقسمو زه قسم کوم دا الله نه دی د دې به داسې نه وایه چې لا اقسمو زه قسم نه کوم نه لا زاید دی د تاکید دپاره راغلی دی معنی نشته لا اقسمو زه قسم کوم بیوم القیامه په ورځ د قیامت د قیامت په ورځ باندې زه قسم کوم چ هغه یو لویه ورځ ده لویه. دویم ولا اقسمو او زه قسم کوم بالنفس اللوامه په هغه نفس ملامتونکي باندې چې هغه د مؤمن نفس دی د مؤمن ګورې هر شی به قیمتي خو ګورې د مؤمن دا نفس نه دی دوستان والله ته بې اندازې قیمتي دي ښه بې اندازې کم بنیادم چې ایمان راوړي د الله د دین تابعداري کوي ما وی په تمام عالم کې د الله په نیز باندې دی د هر چا نه دغه دی عزتمند دی ځکه قسم کوي ولا اقسمو زه قسم کومه بالنفس اللوامه په هغه نفس ملامتونکي نفس ملامتونکي سوي د مؤمن نفس دا د مؤمن دا نفس نه دی دا مؤمن ملامتی څنګه ملامتی چې کله دا مؤمن راپاسي عمل وکړي دا نفس ورته وایي مړه تا څه شی کړی دی ملامت یې کړي مؤمن صدقه وکړي ورته وایي کې مړه دا تا څه شی کړی دی د دې وجه نه مؤمن چې صدقې وکړي ریاکاري نه کوي هلته نفس یې دغه کوي چې مړه وشرمېږه تا څه شی کړی دی الله در باندې څومره احسان کړی دی تا څه وکړه مؤمن چېرته یو عمل وکړي نفس یې ملامتی ریاکاري دې وکړه شهرت دې مقصد دی چېرته د شپې راپانیسي بیا نفس ملامتی دا تا څه شی کړی دی خلک ټول راپاسي او تن راپاسي استاذ به وي طالبانو نفس سبق لرانغې دا خپل نفس یې ملامتی دا تا څه وکړه قرآن دې پرېښو حدیث دې پرېښولو بیا پلاني دغه ته دعا له تلی وم او پلاني له تلی وم دعا له بل وخت لاړ شه کنه دا دغه ولې دعا قرآن دعا نه ده د قرآن نه لویه دعا بله شته نو ما وي د مؤمن نفس هر وخت کې راپاسي او دا مؤمن ملامتی که عمل وکړي ما وي است نه دي کړی که صدقه وکړي وایي است نه دي کړی که نور څه وي دا تا څه شی کړی دی نو زه قسم کوم په ورځ د قیامت چې هغه ډېره عظیمه ورځ ده ولا اقسم بالنفس اللوامه او زه قسم کوم په هغه نفس ملامتونکي باندې چې هغه د مؤمن نفس دی او اغم ډیر لوی نفس دی په دې دوه شیانو مده قسم وی خو غواړی جواب د قسم درته ذکر نکوخه ا د کمی خبره د پاره چې قسم کې هغه ذکر نکړه د دې د پاره چې د ستاسو دماغ هم لږ کولو شي کنه سوچو کې چې الله دا قسم څه شي لوکو قسم کوم په قیامت قسم کوم په غنفس ملامتونکي باندې د څه شي قسم نو ما یو جواب د قسم ذکر نشو هغه دا دی کتابونو کې دی لتبعثن ولا تحاسبن لتبعثن خامخا خامخا تاسو به د قبرونو نه راپاسې ولا تحاسبن او خامخا خامخا تاسو سره به په میدان حشر کې حساب وکړی شي دا چې څه کوې د دې تمامو خبرو حساب وشي لتبعثن ولا تحاسبن نفس ملامتونکې دا کابیر نه دي بزرګان هغه وایي نفس چې دی طبیعتي طور باندې چې په دې تاسو خواري ونه کړه نو دا نفس اماره بسوء وي نفس وی الاماره هغه ډیر امر کوونکي وي بسوء په ګناهونو چې تا د خپل زوی پرورش ونکړه که نه نو دا زوی نفس بیا څه کوي او وایي پلار ته م کنځل وکړه د پلارم بیا د ویوکا چې چرته ګنده کارونه نفس وته ویل دا کاوه د انسان نفس چې دی طبیعتي طور باندې دا امارتون بسو دا امر کون کی وی دسو د ګناهونو هغه څنګه دی وما او بري او نفسي ان النفس لا امارتون بسو د انسان نفس په دایشي طور باندې دا اماره بسو وی نو چې بیا د ایمان وروړو او لک تربیت دی او شو کنه د خپل بچی د تربیت وکړه ایمان دی راوړو او د دې نفس ته لک تربیت وکړه نو دا نفس لک اصلاح وشي اول ګناهونه نه کوي او که ګناه وشي نفس ته ملامتوي دا دې څه وکړه اول ظلم نه کوي خو که ظلم دی وکړه نو نفس ته ملامتوي که سبق لرانلې اکثر دا ملګری چې را نشي بیا ملامت نفس ملامت دا مې څه وکړه دا د مؤمن نفس اماره لوامه بیا لږ ښه شي نو ملامت نغه شي بیا چې کله تاسو د بزرګانو سره وختونه تیر کړئ د صحبت د بزرګانو کې راشي نو چې شی وخت تیروې دا قرآن مجید او دا د دین خبرې بیا ستاسو طبیعت وګرځي طبیعت وګرځي نو دې ته بیا وایي نفس مطمئنه چې کومې پورې د اعمال نی کړې که نه ستا نفس ته اطمینان نه میلاوي وایي د دې داسې مثال دی لکه کبو مئی چې د اوبو نه راوباسې که نه هر څه ورکوه خوند نه ورکوي چې کومې پورې واپس هغه ته نی اچولې اوبو ته دا قصې د مؤمن نفس چې لږ خواري پې وشي نفس مطمئنه شي نو تر هغې پورې ده ته اطمینان نه میلاویږي چې کومې پورې ده عمل نی کړې سبق له نی تلې رسول الله صلی الله علیه وسلم به بلال ته بلاله اذان وکړه ارحنا موږ ته آرام راکړه آرام چې مونځ وکړو موږ باندې مونځ بوجي رسول الله به پرې خوشحاله شو ځکه هغه دا طبیعت ګرځېدلی و نو بیا نفس مطمئن شي ایحسب الانسان آیا ګمان کوي انسان مراد د انسان نه کافر انسان دی آیا ګمان کوي انسان الن نجمع عظاما چې هیڅکله به موږ راغونډ نه کړو هډوکي د انسان کافر دا دغه دی چې د مرګ نه پس زما هډوکي خواره واري شي دا به بیا زه راغونډ نه کړم او راژوندي به نه کړم الن نجمع عظاما چې هیڅکله به موږ راغونډ نه کړو هډوکي دا هډوکي ځکه ووی چې د بدن ډانچه ټوله د څه نه ده هډوکي دي که نه د هډوکي د بدن ستنې دي چې کومې پورې هډوکي خوني که نه بدن نه جوړېږي مړه هډوکي را جمع کول دا څه شی دی الله ته بلا ولې نه قادرینا موږ قدرت لرونکي یو هډوکي خو بې هډوکي را ژوندي کو بلا ولې نه قادرینا موږ قدرت لرونکي یو علی ان نسویه پدې خبره چې مونږه برابرې کو پدې خبره چې مونږ برابر کو بنا نه هو سرونه د ګوتو دده سرونه د ګوتو دده دا د ګوتو سرونه ندی دا ولا برابر کم څنګه چې مخکې ستا د ګوتو دا لیکې وې په کومه طریقه وې او مقصې طریقه به درله بیا جوړې کم خان دا ګورې کمال دی کمال زما د ګوتو دا لیکې ندی دا ګورې ستا د ګوتو د لیکو نه بیلې دي دا مونږ چې نن دلته ناست یو دا څه کې دا لنډي کوتل ټول بلکې لنډي کوتل څه عجیبه غوندې نظام دی د الله دا مشرق نه د مغربه پورې والی دا هر چا د ګوتو د سرونو دا لیکې د بل کس د ګوتو د سرونو د لیکو نه دغه دي مختلفې دي پخوا به خلکو په ګوتو لګولو کې دی اوس په کمپیوټر کې دی دا بلا شروع دی ته چې نن داسې پې کېدې دغسې او ستا تمام ریکارډ روزي لیکن که ته ګوته زما په ځای ولګې نه روزي که بلو لګې نه روزي که بلو لګې نه روزي ځکه زما د ګوتو د سرونو لیکې ستاسو د ټولو د ګوتو د سرونو د لیکو نه دغه دي نو په ورځ د قیامت خو به هډوکي هډوکي را جمع کړي چې ستا د ګوتو دا دغه نه دي د سرونو دا لیکې دا به هم دقسې جوړې کړي لکه څنګه چې مخکې وې ښه بلا ولنا قادرین من قدرت لرونکیو علا ان نسویا پدې خبره چې مونږ برابرې کو بنا نه هو سرونه د ګوتو دده بل یرید الانسانو بلکې اراده کوي انسان مراد انسان نه کافر انسان دی بلکې اراده کوي انسان دا مسلمانان نه دي دوی نه که ګناهونه وشي که نه بیا هم په هغه خپله ګناه باندې وجاړي توبه وباسي او بیا وایي بیا به داسې نه کوم همداسې ده که نه ګناه تې وشي ما بیا توبه وباسي په هغې وجاړي او بیا څه وایي بیا به داسې نه کوم خو دا بدعمله نه دي په تېره زمانه کې هم بدعملی خو په هغې باندې پیمانتیا نه کوي آینده دپاره بیا هم هغه بدعملی کوي دته مخکې د پلانونه جوړوي خیر سره کال له به داسې ګناه کوو بل کال له به داسې کوو بل کال له به داسې کوو بل یرید الانسانو بلکې اراده کوي انسان لیفجره چې دی بدکاری وکړي لیفجره چې دی بدعملي وکړي کله امامهو ړواندې ددنه امام دغه ته وایي ړواندې مستقبل امامهو ړواندې ددنه آینده مدلی خیال ندی لیفجره چې دی بدعملي وکړي امامهو آینده ړواندې ددنه که داسې معنی وکیم صحیح ده بعضې مفسرین د دې بل شان معنی کوي انسان مسلمان څه وایي مسلمان وایي په ورځ د قیامت چې کوم آینده کوم زندګي ده په دې ټولو زما ایمان دی په دې نن ورځ مې دونه یقین نشته لکه څونه مې چې په ورځ د قیامت دی لیکن چې کافر ته ده ووایې کافر وایي زمړه دا دروغ خبرې دي نو اراده کوي انسان لیفجره چې دی دروغ وایي په څه شي دروغ وایي امامهو په هغه ړواندې حالاتو چې کوم آینده دي او خنداګانې کوي یسالو تپوس کوي دا کافرو د ټوقو په طور ایان یوم القیامه چې کله به یې ورځ د قیامت فاذا برق البصر دا برقه د باب سمعه نم راځي برقه یبرقو د باب نصره نم راځي برقه یبرقو ایرانېدل مونږ ورته وایو پړق وپړقېږي خو چې سترګې وپړقېږي ایرانې شي فاذا برق البصر کله چې حیرانې شي سترګې او چې سترګې حیرانې شي بیا څه ویني نه کله چې حیرانې شي سترګې وخسف القمر او بې رڼا شي سپومی قیامت د غره سره دا ستاسو سپومی دا به بیا رڼا نه کوي وخسف القمر او بې رڼا شي سپومی وجمع الشمس والقمر او راجمع کړي شي نور او سپومی دا هم د قیامت نښې دي راجمع کړي شي نور او سپومی راجمع شي نور او سپومی څه مطلب یا دا مطلب چې سپومی هم بې رڼا شي توره شي او نور هم بیرنا شي، دا نور د سپومه سره په بیرنا والی کې سره یو ځای شي، اسې ککوړی ته جوړ شي، رڼا مڼا ختم شي. هم سیده یا را جمع شي، دا مطلب چې د قیامت ورځ باندې به دا دواړه سره داسې راغون شي، را تو به شي دا دواړه، او جهنم ته به واچولی شي. هم سیده یقول الانسان، نو او به وی انسان په دغه ورځو چې یقول الانسان، او به وی انسان یوم اذن په دغه ورځو چې یره به د تښتېدو کم ځای دی، این المفر چې چرته دی ځای د تښتېدلو، ربه کم ځای ته وتښتم. یقول الانسان، او به وی انسان یوم اذن په دغه ورځ، این المفر چرته دی ځای د تېښتې، کلا هیڅکله داسې نه ده، تېښتې میښتې ځای نشته، لا وزر نشته دی ځای د پنایې، لا وزر نشته دی ځای د پنایې، الی ربک خاص رب ستا ته یوم اذن المستقر، په دغه ورځ کې ورتګ دی. مستقر منه دی ځای د قرارېدو، ځای د ورتګ. نو چې قیامت شي، نو انسان ته به د تمامو اعمالو پته ولګي چې دا څه مې کړي وو. یونبأ الانسان، خبر به ورکړی شي انسان ته، یونبأ الانسان خبر به ورکړی شي انسان ته، یوم اذن په دغه ورځو، په دغه ورځ به انسان ته خبر ورکړی شي د څه شي، بما د هغې قدم و اخر چې هغه مخکې کړی وي او رستو کړی وي، په هغې چې د مخکې کړی وي او رستو کړی وي. کله نا کله کاروبار من کوو، کار پریدو هغه رستو کو، زر جمې ته لاړ شو، کار پریدو، دوکانونه پریدو، بل څه پریدو، زر سبق ته لاړ شو. در ته به وویلی شي په هغه پلانې ورځ دی خپل کار رستو کړی و، او د دین کار دی مخکې کړی و. یا کله نا کله موږ وایي زه مړه جمې لوزګار نیم، سبق لوزګار نیم، پلانې کار کوم، پلانې کار کوم، دا به هم در ته وویلی شي سبق دی رستو کړی و، جمع دی رستو کړی وه، او هغه پلانې کار دی مخکې کړی و. نو خبر به ورکړی شي انسان ته بما په هغې قدمه چې هغه مخکې کړي و اخر او رستو کړي وي. مختلاجي خیال لی یا د دې ښکلې مطلب بل لی، قدمه مخکې کړي و اخر او رستو کړي، قدمه دا چې په خپل ژوند کې کړي، انسان ته به خبر ورکړی شي بما په هغې قدمه چې د مخکې کړي. مخکې کړه څه مطلب دی؟ ما وې په ژوند کې کړي، و اخر او رستو کړي وي. رستو کړي دا مطلب چې د عمل یو طریقې رستو پریخي. نن تا په خپل ژوند کې بخاری وې وې، دا مخکې و، خو چې مړ شوې بخاری د نه پاتې شو، دا د رستو پریښو. اوس چې خلک ستا د مرګ نه پس به بخاری کې سبق وایي، تا ته به الله اجر درکوي. تا په خپله ځمکه کې جومات جوړ کړه، جومات مدرسه دې جوړه کړه، دا مخکې دې وکړه. چې ته لاړې یو طریقه دې رستو پریښوه، الله به د دې هم دغه درکوي. وایي دا دې د هغه مخکې چې په خپل ژوند کې دې عمل کړی و، او دا د پسې رستو. دغسې یو سړی دې ټي وي ته پاتې شي، ټي وي بدنصیبه مړ، ګنده کارونه ته پاتې شي، په خپله هم غږولي، او بیا زامن هم واپسې درې ورځې پسې بیا غږی. دغسې په خپل ژوند کې دې هم دا بد عملي کړی، او دا پسې رستو هم دغه کېږي. نو بما قدمه په هغې چې د مخکې په ژوند کې کړي، و اخر او د ځان نه رستو طریقه پریښي. نه الله نه دا یو سوال کوي، زه خو به د دنیا نه نه موږ او تاسو چې په شریکه سره دا سبق شروع کړی دی، الله دې وکړي چې زموږ او ستاسو د مرګ نه رستو هم دا قایم وي. نو چې ژوند کې یې کوو، دا مخکې شو، او که رستو راپسې راغلل او دا خلکو داسې کوو، موږ ټولو تاسو ته به دغی. دا نن چې درس روان دی، دا ګورې د یو کس کار نه دی، ښه دا د خپلو ملګرو مشترکه یو محنت دی. دا په جون کې دی کایو چې رستو الله پاک پاتې کی بیا رست نه شو، بل کله چې ورځ د قیامت شي الله به انسان ته وي دا کار دې کړیو، دا کار دې کړیو، دا دې پرېښیو، دا دې کړیو، دا دې پرېښیو، دا ټول کارونه به ورته الله بیانوي. خو ګورې دا د قانون د تقاضې مطابق، د دې دا مطلب نه دی چې انسان ته به پته نه لګي، انسان ته به ټول خپل عمل مخامخې داسې په شیشه کې به ویني. بل الانسانو بلکې انسان چې دی علا نفسه په خپل ځان بصیرتن هغه به لیدونکي وي، انسان با په خپل ځان باندې لیدونکي وي، دا ټول خپل اعمال به ویني دا مې کړي دي، دا مې کړي دي. استاد صاحب به ویو مثلا دا ده وی د دې نه لویه خوشحالي نشته چې هلته بیا درته ښکاره شي چې دا درس له راتلی او دا دې دا کار کوو، دا دې دا کار کوو، او بیا خاص کر ځان سره بل هم راکاږي، نو دا به هم درته پیش کیږي چې تا په پلاني وخت کې بل د ځان سره راوستی و. نو انسان چې دی علی نفسه په خپل ځان باندې به بصیرتن هغه لیدونکي وي، هر څه به ویني. لیکن مدلی د بصیرتن کله معنی راځي حجتن، بصائر للناس دلائل، حجتن دا انسان به په خپل ځان باندې بصیرتن دلیل وي، حجت به وي. ګورې په ورځ د قیامت به هر انسان د خپل ځان دپاره دلیلي. کافر به انکار کوي چې ربه ما دا ګنده کارونه نه دي کړې، غلطې خبرې مې نه دي کړې، دا خپله ژبه به پې ګوۍ کوي، کوي به که نه، دا خپل اندامونه به پې ګوۍ کوي، دا به په خپل ځان دغوي حجت وي. دا الله به د انسان ته د تمامو اعمالو خبر ورکي. ولو القا اگر که د راچولي وي په خپل ځان باندې، ولو القا اگر که د راچولي په خپل ځان باندې معاذیرا پردی، معاذیر جمع ده معذار ده، معذار چې دی په دغه ته وي پردی ته، چې په دنیا کې دې بدعملي کوله یا نیک عمل دی کو او ورونه دې ځان پسې بند کړي وي او پردې دې مچولي وي، تا ته به دا ویلی شي چې دا دې کول، دا دې کول، دا دې کول. قیامت مسلې دي، رستم مسلې د قیامت دي. نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو خبره ده، کله به چې حضرت جبریل راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به قرآن اورو، دی به دا حضرت جبریل سره دا قرآن زر زر وي، چې جبریل به ورته اورو رسول الله به هم ځان سره زر زر وي. ولې به زر زر وي؟ یو دا دی چې رانه ایر نشي، او دویم دا دی چې په هغه طریقه تلاوت کوم چې څنګه ما ته جبریل وی پکې غلط نشم. الله خپل پیغمبر ته هدایت کوي چې نه حضرت دسې مه کوه، چې حضرت جبریل تا ته قرآن اوری ته چ خاموش شه، ته دا غم کې چې رانه به یر شي د دې پروا مه کوه، دا زما ذمواري ده، ستا په زړه کې بیا زه اچوم. ته دا وایې چې رانه غلط نشي، بل شانتې ونه وایمه چې هم په داسې طریقه وایمه، دا هم زما دغه دی، ستا په ژبه بیا زه جاري کوم. دا نن چې زمون قاریان صاحبان دا تجویدونه کوي او دا ټکې دسې وایه او دسې وایه، دا ټولې طریقې حضرت جبریل رسول الله ته دغه کړي دي، ښه ښودلي دي. نو وایي لا تحرک ته مه خوڅوه بیه په دې قرآن لسانک ژبه ستا، په دې قرآن مجید باندې ژبه مه خوځوه، لتعجل به چې ته جلتي وکې په دې چې زر زر یاد کم رانه ایر نشي. ولې؟ ان علینا یقینا دی په مونږه جمعه را جمع کول، دا قرآن ستا په زړه کې چې را جمع کوم زه بیې را جمع کوم، یریږي بم دننه. ان علینا یقینا دی په مونږه جمعه را یو ځای کول د دې په زړه ستا کې، و قرآنه او بیا تلاوت داغې، قرآن معنی کوي قرت، و قرآنه ویل داغې ام ستا په ژبه باندې بیا ما قصې جاری کوم، څنګه چې دته جبریل ویلی دی. د دې وجې نه آداب څه دي؟ د قرآن د تلاوت په وخت کې تاسو وایې ما تاسو غوږ کې دی، و اذا قرأناه کله چې مونږ وایو دا قرآن تا ته، فایزا قرأناه کله چې مونږ وایو دا تا ته نو څه چل وکه فتبع قرآنه ته تابعداري وکه د ویلو د دې فتبع ته تابعداري وکه قرآنه د ویلو د دې علما ټول په دې متفق دي احادیثو کې مرازي صحابه چې مراد د تابعدارۍ نه څه دی غوږ کېښودل ښه فتبع ته تابعداري وکه قرآنه د تلاوت ته دی تابعداري څه مطلب چپ شه چپ ښه او ثم ان علینا او بیا په مونږ باندې دی بیانه بیان د دی د قرآن پویا او د دې فهم په دې پویوم به دیم زه رسول الله ګورې قرآن مې چا نه ویلی نه دی هم الله به په زړه کې هم ولا واچو الله به په ژبه هم جاري کوو او الله به د دې په مطلب باندې پویو هم د امام پسې چې تاسو ولاړ یې نو امام پسې به رستو الحمد وایې که نه به وایې یا امام تلاوت کوي تاسو به ورپسې وایې که نه دا ځینې حضرات وی او چې امام الحمد وی تاسو به هم الحمد وایې چې امام سورت وی تاسو به هم سورت وایې ولې وی رسول الله وی امام د دې د پاره مقرر دی چې تاسو به د هغه تابعداري کوئ احمده تاسو به د هغه تابعداري کوئ نو چې هغه الحمد وی تم وایه چې هغه قل هو وی تم وایه زمونږ علما کرام بزرگان وی چې نه امام چې الحمد وی تاسو الحمد مه وایې تاسو الحمد مه وایې دا حضرات دا حدیث پیش کوي چې رسول الله وی چې د هغه چا مونځ نه دی شوی چې کم سړی په مانځه کې الحمدونه وی مونږ وایو بالکل صحیح دا منو حدیث ته بالکل په سر سترګې منو کم سړی چې مونځ کوي او په مانځه کې الحمد وی ونه ویله د هغه مونځ ونه شو ټیک ده لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث څه دی من کان له امام د چا چې امام وی فقراءة الامام قراءة له د امام قرات د ده قرات دی دا مونږ منو زمونږ امام صاحب چې الحمد وی دا یوازې د ده نه ده رسول الله وی دا د ټولو مقتدیانو دغه ده څه ده الحمد ده نو تاسو چې امام پسې ولاړ یې امام دا ذمواري ده چې هغه به الحمد وی او چې هغه الحمد وی ده دا ستاسو هم الحمد شوه که تاسو خبره د تابعداري کوئ نو دلته راشئ رسول الله به چې جبریل به ورته قرآن وی ده به هم ورسره وی الله ورته وی نه د قرآن د تلاوت تابعداري وکړه معلومه شوه چې هغه تلاوت کوي او تم تلاوت کوي دا تابعداري نه ده د تلاوت تابعداري دا ده چې هغه وی نو فنسو ته څه شه چپ شه خیال دې چپ شه مسلم کې هم داسې یو روایت راځي چې امام تلاوت کوي فانسیتو تاسو چپ شه د دې وجې نه امام پسې چې ولاړ یې نو د هغه تابعداري دا ده چپ شه چې امام الحمد وی تاسو مه وایه د هغه الحمد هم ستاسو دغه ده الحمد شوه کله بیا مسله ده د قیامت کله هیڅ کله داسې نه ده کافرو سره خبره ده تاسو د قیامت نه څه خبر یې او د حشر او د نشر نه څه خبر یې بل تحبون العاجلته بلکې تاسو محبت کوئ د دنیا سره بلکې تاسو محبت کوئ د دنیا سره وتذرون الاخره او پرېږدئ تاسو آخرت ګورئ دا د کافرو خبره ده ښه دنیا ته توجه او د آخرت لپاره تیاری نه کولو دا د کافرو دی مسلمان دنیا ته توجه کوي خو دام د دې لپاره کوي چې آخرت درست شي هلکه په ورځ د قیامت به څه کیسه یي میدان حشر به لګېدلی وي حساب کتاب به کیږي وجوهن ډېر مخونه به یوم ازن پا دا غروس که دا قیامت پرست چه میدان حشر لگیدلی دیر مخونا با پا دا غروس که نادویرتون ترو تازه یو دوات تخان نادویرتون ترو تازه ویو تاسو چه دا مسلمانان و دا مخ دا رناو وینه کنن و حیران بشه حیران چه دا دوم را ترو تازه خا او الى ربها او خپل رب تبا و جنت کې ناظرتون کتون کی وی دا په ځای سره دی ناظرتون کتون کی وی په جنت کې به مؤمنان خپل رب ته نظر کوي او دیدار به کوي درته به راشي نو دا به یو دونه خوشحالي وي چې د رب په دیدار باندې به د جنت نعمتونه د خلکو نه هیر شي الله دې کې دوستانو دینداری ته ډېر زور ورکوي دا یو څو مختصر ورځې دي چې الله د دې مختصر ورځو په برکت باندې هغه همیشه ژوند الله خسته کړي محنت هم پکار دی د الله نه سوال هم پکار دی نو وجوه ډېر مخونه به یومئذ په دغه ورځ کې نادویرتون ترو تازئ الی ربها او خپل رب ته به ناظره کتونکي وي او بل پلو و وجوه او ډېر مخونه به یوم ازن پا دغه ورځ باسرتون تراوه وي دا نوي بد شکل نه باسرتون تراوه بی دا سړي چې د خفګان د وجې نه دا مخ تروش کړي که نه تروش مخونه بی وي د خب نادویر باسرتون تروش بی او دا به یقیني چې آینده هم خیر نشته تظنو یقین بکی تظنو یقین بکی ان یفعل بها چې اوبه کړي شي د دوی سره فاقرتون یو سخته معامله فاقره هغه حادثې ته وی چې دومره زوري وي چې د سړي د ملا ډوکي ماتی تظنو یقین بکی ان یفعل بها چې اوبه کړي شي د دوی سره فاقره یو سخته معامله کلا هیڅ کله داسې نه ده ادکه د آخرت نه ګورې غفلت نه دی په کار د قیامت نه غفلت نه دی په کار اذا بلغت التراقیه کله چې اورسی سا اډوکو د مرې ته تراقی جمع ده ترقوه ده دا د اډوکي هغه نه دی د مرې اډوکي دا یو اډوکي که ستاسو خیال یې دې ځانه داسې تللی دی داسې دی سټ ته ده دې ته ترقوه وایي د مرې اډوکي دلته معنا کوي مرې کله چې ورسیږي سا التراقیه مری ته بس اوس هغه یو غلط پاتې دی نور زن کدنې شروع دی کله چې ورسی سا مری ته وقیله وویل شي من راق راق یو معنا دی دم اچوونکي وارثان خواران د علاج نه ناچارش ټول ډاکټرانو باندې وګرځئ ډاکټرانو ولې جواب ورکړي چې بس نو دلته دا وارثان وایي دا خوښه اله چرته کې استاد خو راولی چې دم پې واچئ وقیله وویلې شي من راق څوک د دم اچوونکي دا راقین صیغه د اسم فاعل ده خو دا د باب ضربان راځي ښه راقا یرخی د دې معنا دی دم اچول خو یو د راقین معنا دی خیجوونکې دا د باب سمیعه نه راځي راقیه یرقا په بره خیجول چې کله د ماماجي زنکدنی که نه لاسات یې وتلي نی نو ملایکې سره وایي د ده سا به څوک خیجی نو د جنت ملایکې هم ورته راغلي او د دوزخ هم چې جنتی وي نو د جنت ملایکې والي او په کومه طریقه یې والي تاسو مشکات کې ویلي دي او چې د دوزخ ملایکې وي هغې ځان سره روان کړي هغې هم په بره وخیچئ خو چې د بره دروازې پې بندي لاندې واپس کته راوغورځئ نو اوبه ویلی شي من راق څوک د خیجوونکې هلکه د ده سا به څوک خیجئ اوده کېږي مه خدای هم په خیر که داسې د یرې خبرې تاسو بیا اوده یې وظن انه الفراق او یقین بوکی دی چه انه الفراق دا وخت د جدای دی، بس ارس را نه پاتې کیږي، دکانونه هم را نه پاتې کیږي، او بال بچو ارس. والتفت الساق بالساق، او یو ځای به شي پنډې د پنډې سره، پنډې به د پنډې سره یو ځای شي. د سړي نه چې څه وځي که نه، نو دا ژوندي خلک وله دا پښې نیغې کي، او دا پنډې د پنډې سره یو ځای شي. هم صحیح ده، والتفت الساق، او یو ځای شي پنډې د پنډې سره. یاد دی دا مطلب دی، دې ځان کدن وخت کې ګوره ډېر لوی زوري، نو چې د خپې غزولي د زور د وجې نه دا پنډې د بلې پنډې د پاسه شي، داسې دغوی که نه د خپو له داسې سړی زور ورکوي. تاسو چېرته څاروي حلال کوي که نه، داسې زور، نو چې دا پنډې د پنډې سره شي، نو د غریب بیا دونه زور نی چې دا د دې بلې پنډې نه کوزه کړي. یو ځای شي پنډې د پنډې سره. عبدالله ابن عباس صاحب د دې بله معنا کوي، پنډې یعنی یو حالت د بل حالت سره یو ځای شي. هلکه یوه دنیا ده، دا یو حالت دی، آخرت بل حالت دی. ماماجي چې کله څه وسي که نه، نو دغه وخت کې د دنیا آخر وخت او د قیامت اول وخت سره یو ځای شي. دا دوه حالت سره یو ځای شي، د قیامت اول ورځي او د آخرت د دنیا آخر ورځي. یو ځای شي پنډې د پنډې سره. الی ربک یومئذ المساق، او خاص رب ستا ته به په دغه ورځ بوتلل وي، بیا به ورتګ رب ته یي. نو مسلمان خو پرېدی، خو دا کافر فلا صدق، نو دنده تصدیق کړی و، ولا صلو نی مونځ کړی و، ولکن کذب، لیکن د دروغ ویلو د الله خبرې ته، وتولو ګرځېدلو د ایمان نه. د کافرو به داسې چل کوو، مسلمانان به بې عزته کړو، د رسول الله بې ادبي بیا وکړه، او بیا به خریما خریما روانو، نن مې داسې بې عزته کړو، داسې مې وکړو. ثم ذهب، بیا دی لاړو، الی اهله خپل کور ته، یتمتع چې کوږوږ روانو، او لا لکا هلاکت دی تالا، دا د ویل نه جوړ دی، او لا لکا هلاکت دی تالا، څلور ځله دی کافره په تاله هلاکت دی، کله عند الموت په وخت د مرګ کې، زن کدن کې هم دله هلاکت دی. فاولا بیا هلاکت دی تاله په قبر کې، چې په قبر کې کیښود شي هغه ژوند یم خراب. ثم اولا لکه بیا هلاکت دی تاله چې د قبر نه راپاسې، او فاولا بیا دله هلاکت دی په دوزخ کې. مسلمان باندې دا درې ځایونه ټول د خوشحالۍ دي، د مرګ په وخت کې هم خوشحالي، قبر کې هم خوشحالي، باز بعد الموت هم خوشحالي. ایحسب الانسان، آیا ګمان کوي انسان، ان یترک سودا، چې دی به پرېښودی شي مهمله، هلکه تا باندې بس ذمواری نه در اچولی کیږي، فرایض او واجبات دا بنی. دې کافران انکار کوي چې نه، د خاورې نه به سړی څنګه بیا را ژوندي شي. وایي تاسو د الله قدرت ته وګورئ، دا اوس د څه نه جوړې. الم یکو، آیا نو دا کس چې دا نن د قیامت نه انکار کوي، آیا نو دې نطفتن نطفه یو ساس کې، مم منی د منی، هلکه تا ول څه شی وې؟ هغه ستا د والد محترم د منی ساس کې و، هغه ساس کې بیا لاړو د مور رحم ته، دغه ساس کې د اوبو نه الله ته جوړ کړي. چې د دغه ساس کې نه الله ته جوړ کړي، نو بیا رې د خاورې نه نشي جوړولی. الم یکو نطفتن، آیا نو د انسان یو ساس کې، مم منی د منی، کم ساس کې، یمنا چې هغه اچولی کېږي په رحم د ښځې کې، یمنا چې هغه اچولی کېږي په رحم د ښځې کې. ثم کان، بیا شو دغه علقتن ټوټه د وینې، یو څو ورځې پس د دغه ساسکي نه بیا د وینې ټوټه شوه. فخلق، الله پیدا کو، فسوا برابرې کو، دغه سر، دغه سترګې، دی غوږونه او دی لاسونه. فجعل منه، او ګورم د غيو ساس کې دي کله تی الله ناری نه پیدا کی او کله تی الله د غو ما غيو پلار دي اوم د غيوې مور ده خو کله د ساس کې نه جنې پیدا شي او کله د ساس کې نه لک پیدا شي فجعل منه الزوجین نو الله وګرځو د دغې ساس کې نه جوړه جوړه څه شی دی الذکر والانثی نارینه او ښځه قد دومره قدرتونو مالک الیس ذلک آیا نه دی دغه الله دغه قدرتونو مالک بقادر قدرت لرونکې علی ان یحیی الموتا په دې خبره چې را ژوندي کې مړي دغه دومره لوی قدرتونو مالک د دې قدرت نه لري چې بیا مړي را ژوندي کې تاسو چې تلاوت کوئ که نه او دا ټکي ووایې نو سنت طریقه دا ده چې تاسو داسې وایې بلا وانا علی ذلک من الشاهدین الله ولې قدرت نه لري او په دې باندې زه ګوی کوم چې الله دغه لري قدرت لري وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام دعوك يا الله تزم رضاش خدای خپل کرم په مونږ باندې وکړي رب خپل فضل په مونږ باندې وکړي رب ستا فضل او ستا کرم ته مونږ محتاج یو رب ته زمونږ اصلاح د حالات وکړي خدای زمونږ سوچ فکر اصلاح وکړي یا الله زمونږ د اعمال اصلاح وکړي رب خاص کر زمونږ د معاملاتو رب ته اصلاح وکړي رب خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوهه زمونږ نصیب وګرځي د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په حدیثو باندې صحیح پوهه کې رب د قرآن او د حدیثو اتباع زمونږ نصیب وګرځي رب د دې خیر او برکت مونږ له دنیا کې هم راکړي زمونږ بچو ته هم ورکړي په قبر کې هم د دې خیر برکت راکړي رب په قیامت کې هم رب د دې خیر او برکت نه مونږ هم محرومه خپل ملګرو ته هم دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خو کړي الله دوی له د دې راتلو د دې کېناستو د دې قربانۍ دنیا آخرت کې الله ورته اجر ورکړي سره زمونږ نه الله په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي الله تعالی چې دی په خپل حلال کاروبار کې ورته خیر برکت د زړه سکون نصیب وګرځي سره زمونږ نه الله د هر قسم پریشانو حادثو نه حفاظت وکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې اهل اسلام سونه بیماران له الله ورته شفا ورکړي خاص کر ملګری بیماران دی هغوی ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې بیماران دی هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله کامله مستمره ورته ورکړي دې بازار خلکو ته هم دعا وکړي دې قوم ته هم دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي زمونږ د ملګری دی اقبال جی د خیبر هغه دې ملګري ته جواب رالیږلی دی چې ټولو ملګرو ته مې سلام وایې نو هغه سلام رالیږلی دی بلې دا ویلي چې هلته تاسو له زه دعا کوم تاسو ماته دعا کوئ نو الله دې دته خپل اعمال چې څومره دي آسان کړي الله دې مقبول حج واپس خپل وطن ته روغ جوړ راولي وصلی الله تعالی.